أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي ربد دي آيات دماء قبل سرداره یا یوحنا سعبدو کی دعوت توحید اللہ تعالی بیان شولا پاغی بانی دلائل بیان شول دلائل عقلیہ بیا صداقت دا قرآن کریم او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو دا قرآن ام رشتونی کتاب دے و دا پیغمبر ام رشتونی پیغمبر دے بیا تخویب و بشارت بیان شو نو ذکر کی گی جواب دے یو شبہی پبارہ دا قرآن کریم کی مخالفین خلق پا قرآن کریم من اعتراض زکا کی چی قرآن کریم کی دا اللہ تعالیٰ توحید بیان شو دے نو مشرکان کوشش کی چی قرآن من اعتراضو نو کی اعتراض ادا سکاو دا اعتراض چی دے یہودیانو کڑے دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او دا سی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی چی دا اعتراض دا یہودیانو کڑے ہو وی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب ندے وی ولی ندے نو دو خبری مبسرینو بیان کردی دی و یو دا چی کلا مخ کی سور بقرہ کی اللہ تعالی مثالونا دا کافران و منافقان و بیان کلل پرون داغی وضاحت شویو نو ای دا دی یہودیانو بانی دیر بد و لگی دل نو دا اعتراض اوکو ای دا سنگ کتاب دید اللہ تعالی چی دی کی مثالونا بیانی گی و ای اللہ تعالی خو مثال تا محتاج ندے نو سنگ مثالونا ذکر کی دا قول دیر دا سند پہ اعتبار سارا دا صحیح دے و قوی قول دا دے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان کی امدغ ذکر کری دی چی دا قول دا صحیح دے و دا بہتر قول دے او بعضی علماء دا ذکر کری دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہم دا غی تفسیر بیان کرے دے وی کله چې په مکی سورتونو کې د عنکبوت او د ذباب وغیرہ ذکر شو نو مشرکانو دا سوال وکړه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې دا څنګه قرآن دی او دا څنګه د الله تعالی کتاب دی چې دی کې د عنکبوت د جولاګی ذکر کیږي په دې کې د ماشی او د مچ ذکر کیږي او کله په دې کې د اتیانو ذکر کیږي دا څنګه د الله تعالی کتاب دی نو دی آیات کے اللہ تعالی جواب کئی داغی خو امام راضی رحمت اللہ علیہ یو ډیره بهترین خبر ذکر کړی دا وای دا اعتراض چې هر چا کړی دی او هر څنګه کړی دی خو لیکن جواب یې دا دی اعتراض که مشرکانو کړی دی او که یهودیانو کړی دی خو لیکن جواب یې دا دی حاصل دی جواب دا دی چې اللہ تعالیٰ خو مثال تا محتاج ندے خو لیکن مخاطبین دا پخپل پویا کی مثالون تا محتاج دی اللہ چی مثالون ذکر کئی دیر پارے ذکر کئی چی اللہ تعالیٰ دی تا محتاج دی اللہ تعالیٰ مثالون دا دیر پارے ذکر کئی چی دا خلق پا پویا کی مثالون تا محتاج دی اکثر خلق کی خبر ذکر کی بیاوی دا دی مثال دا دی دا دی مثال دا دے مانا دار چا خلق پا مثال بانی خب ہوئی گی دا دے وجن اللہ تعالیٰ دا مثالوں نے ذکر کئی قرآن کریم کی ان اللہ لا یستحی او دے آیات کے واللہ تعالیٰ ذکر کئی جواب پا ذکر دا حکمت دا مثال سرا پا دا مثالوں پا ذکر کولو کی دا اللہ تعالیٰ دیر حکمتوں نے دی اللہ تعالیٰ غا حکمتوں نے ذکر کئی ان الله لا يستحي يقینا الله تعالی حیا نہ کئ یقینا الله تعالی شرم نہ کئ حیا دا د الله تعالی صفت دی چونکه اغه چا چې اعتراض کړي او نو اغه دا خبره کړي وا وای الله تعالی حیا نہ کئ چې الله تعالی دا سی مثالونه ذکر کئ نو دا غی په جواب کې دا راغلل چې او الله تعالی د مثال په بیانولو کې الله تعالی حیا نہ کئ الله تعالی شرم نہ کئ دا حیا صفت دا اللہ تعالیٰ دے ثبوتنم راغلے دی چی اللہ تعالیٰ حدیث کے راغلے دی چی استاس و رب دیر زیاد حیاناک ذات دے نو ثبوتن دا صفتم دا اللہ تعالیٰ دا پر راغلے دی او دید کرا ذکر شو دی چی اللہ تعالیٰ حیاناکی تفسیر ماوردی دی کی معنی کری دا ان اللہ لا یستحی یقینن اللہ تعالیٰ حیاناکی ان الله لا یترکو الله تعالی نه پریږدي الله تعالی دا مثال بیان نه پریږدي بلکې الله تعالی مثالونه بیانای نو لا یستحیی په معنا د لا یترکو سره الله تعالی نه پریږدي تفسیر ماوردی دغه معنا کړی دی یو بل معنا تفسیر ماوردی کړی دی غم ډیره بهترینه معنا ده ان الله لا یستحیی ان الله لا یخشا یقینا الله تعالی نه یریږي اللہ چې دا مثالونه بیانې نو الله تعالی د چانه پدې کې یریږي نه چې خلق بسو یو پلانې به اعتراض کوي الله تعالی د چانه یریږي پدې کې نه ای یضرب مثلا ما بعودتن ای یضرب چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن فما شي سره فما فوقها او یا زیات د ماشینه ای یضرب فمانا د ای یبین سره دی چې الله تعالی بیان کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دا ای ذریبا په معنا دا ایوبین سره دی او دغه سی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په انوار القرآن او اسرار الفرقان کې ذکر کړی دی وای ای ذریبا په معنا دا ایوبین سره دی نو س یو معنا دا شولا ان الله یقینا الله تعالی لا یستحیی حیانکی الله تعالی شرم نکی یا ان الله لا یستحیی یقینا الله تعالی نه پریږدی یا ان الله لا یستحیی یقینا الله تعالی نه یریږي ای یضرب مثلا چې بیان کیو مثال دویم معنی مفسرین ذکر کړی دا ای یضرب په معنا دا یجعلو سره دی نو بیا معنی بده شکوي ای یجعل شیئا مثالا لشیء اخر چې الله تعالی یو شی مثال وګرځي د بل شی لپاره نو اللہ تعالیٰ پدی کی سہ حیا نہ کئی پدی کی اللہ تعالیٰ د چان یری گنا اللہ مثال نہ بیان د چان اللہ تعالیٰ نہ یری ایذری مثلا چ بیان کیو مثال ما بعوزتن پماشی سراف ما فوقها او یا زیات د ماشینا ما بعوزتن بعوزه یو بقره په عربی کې راځي اغا غټ ماشی ته ویل کی او یو بعوزه ده اغا وړو کی ماشی ته ویل کی نو ک الله تعالی په قران کې د ماشی ذکر وکي او داغه یو مثال بیان کی الله تعالی د چانه پدې کې نیری تفسیر خازن لیکلی دی وای بعوزا وړو ماشی ته ویل کی او دلته کې دا ذکر شوی دی لپاره د تحقیر او د لپاره د تقلیل ذکر شوی دی علامه دمیرین رحمت الله علیه ذکر کړی دی په حیات الحیوان کې اغوی دا ماشه په شکل د هاتی باندې دی خو لیکن د هاتی نه د دې اندامونه ډیر دي د هاتی سلور خپې دي یوې خړتم دی یو لکې ده او د ماشی دوه خپې زیات دي نو د ماشی وای شپک خپې دي او دغه سی په ماشی پسې وزری همشته دي او بیا وای ماشه چې دی دا عجیب خلقت د الله تعالی دی الله تعالی ډیر یو عجیب شی پیدا کړی دی څومره زیات وړو کې دی او بیا دا غی چې کما خلتم دی ناغه سوم نرم دی معمولی د تار نه هم هغه نرم دی خلی کی ناغه د آتی په سرمن کې ورومنډی د آتی سرمن سومره سخته ده د میخي سرمن سومره سخته ده په کې ورومنډی او دا غی نوی نه راکای نو ان الله لا یستحی یقینا الله تعالی حیا نه کوي ای یذری او مثلا چې بیان کیو مثال ما بعوزتن په ماشی سره ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ډیر عجیب خبر ذکر کړی و الله تعالی د ماشی ذکر ولی کړی دی و ځکه چې بعوزا په الله تعالی ذکر کړی دی دا مثال د ماشی ذکر کړی دی بعوزہ په مثال د دنیا کی دا پیش کېدل شي او دا الله تعالی ذکر کړی دی کله چې ماشه وګی نو هغه ژوند دی او کله چې د ماشه خېټه ډکه شي د وینې نه نو بیا هغه مړ شي وای په دې کې یو دقیق یو بل څه ته اشاره ده هغه اشاره داره چې کله اکثر تو گوانی کله چې انسانان د مال نه خالی وي په دنیا کې نو دا هغه پزله کې حیات روحانی موجود وي کم یو مؤمن مسلمان سره چې ډیر مال نشته دی نو دا هغه پزله کې هغه روحانی ژوند موجود دی او کله چې خلق په دنیا په مال باندې ماړ شي نو دا هغه زړه بیا مړ شي غافل شي د الله تعالی د کتاب نه زړه غافل شي د الله تعالی د دین نه غریب سړی د الله تعالی دین ته متوجی لکه سرنګي چې هغه ماشه وګی نو هغه ژوند دی او کله چې ماشه خېټه د وینې نه ډکه شي هغه ماشه بیا مړ شي نو دغه سې کله چې د مؤمن مسلمان زړه د مؤمن مسلمان زړه د دنیا د مینې محبت نه خالی وي او د دنیا مالونه او سر زیات نه وي نو د په زړه کې روحاني حیات موجود دی هغه دینی حیات او ژوند پکې موجود دی خو کله چې مسلمان سره مال زیات شي په دنیا باندې مړ شي نو زړه یې مړ شي او زړه یې غافل شي بیا وای دیو جن دا ذکر شوی دی کې او بل خبرې ته اشاره ده ایجاز ریا مثلا چی بیان کی او مثال ما بعوزتن پا ماشی سرا قرآن کریم کی یو دیرش اجناس دا حیواناتو بیان شو دی یو دیرش اجناس دا حیواناتو قرآن کریم کی دا بیان شو دی یو دیرش حیوانات پا قرآن کی ذکر شو دی قرآن پی زند لطوی پا غی کی راضی بیا دا قرآن کریم کی اول دا طولن وڑو کی شی ذکر شو دی پا حیواناتو کی ماشی او دا طولن آخر چرے غٹ ذکر شو دی حتی آخر سے آخر سورتن کے وراشی علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو پا آخر کی غٹ ذکر شوی دے پا اول کی چرے ٹول نو وڑو کی ذکر شوی دے نور یو دیر حیوانات پہ قرآن کریم کی لاغی ذکر شوی دے ایذر و مثلا چ بیان کی او مثال ما بعوزتن پماشی سرا فما فوقها یا زیاد دغینا یا اوچت دغینا نو زیاتوالی دو معنی بیا مفسرین بیان کړی دی زیاتوالی په بدن کې دی نو چې زیاتواله په بدن کې راشي نو هغه خوډیر حیوانات دي کنه د ماشین غټ حیوانات څه دي دا نور دنیا ټول شي ته دغه غټ دي مرغیم دغه غټ دي اتیانم دغه غټ دي او دغه سي جولاګیان و غیره دغه ماشین مچانم دغه غټ دي بیا نو په ما فوقه یا زیات دغه په بدن کې یعنی بدن غټ دي نو قران کې کله الله تعالی په دغه غټ بیانې یا فما فوقها یا زیات دغه په سپکوالی کې نو د ماشین سپک شي څه شي دي وزر د ماشی څه شی دی وزر د ماشی نو که الله په قران کې یاد ماشی ذکر وکي یاد ماشی نه د یو غټ شی ذکر وکي او یاد ماشی نه د یو کم شی ذکر وکي نو الله باندې څوک اعتراض هم نشي کولای او نه الله تعالی رچانه پدې کې یریږي الله تعالی به دا بیان نه د الله تعالی کتاب دی الله تعالی چې خپل ردی مالک دی فما فوقها یا زیاد داغې نه په کموالی کې او مفسرین ذکر کړی دي وای دا معنا ډیره غوړه ده فما فوقها زیاد داغې نه په کموالی کې دیو جنا تفسیر موردی وګورې نو غی ذکر کړی دی فما فوقها فی الصغر یعنی په وڑکوالی کې الله تعالی کده دین ماشینا یو وڑکه شیم ذکر کی نو ی الله باندې څوک بیا اعتراض نشی کولای او حدیث کې هم دا راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا دنیا د قلت د پاره نبی علیہ السلام په حدیثو کې مثال ذکر کړی دی د ماشیر وزر لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوزه ما سقا منها کافرا شربتا کله الله پنیز باندې د دې دنیا دومره قدر قیمت وه لکه د ماشی د وزر په مقدار باندې نو کافر ته یو ګټو بم نه ورکړي خدا الله پنیز باندې د دې دنیا دومره قدر قیمت نشته لکه د ماشی د وزر نو بس کافر دیم خوري او مسلمان دیم خوري امام ترمذی رحمته الله علیه د حدیث ذکر کړی دی مسند احمد کې هم د حدیث ذکر کړی دی فما فوقها فوق لپس په قران کریم کې یو سلویخ کرته راغلی په هر ځای کې دغه مناسب معنا وکي فهم الذين امنوا نها کسان چاغي ایمان راوړل په يعلمون ان واغ يقين کي غفويږي انه الحق من ربهم چې يقينا دا مثال حق دي برابر دي تر پر رب ديونه و اما الذين كفروا کسان چې کوبر کړل دي فيقولون ان ويغي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې سي اراده کړی دي الله تعالی په بیان دني مثال سره اوس دا الله تعالی غ جواب ذکر کړي مشرکان ویل قران کې ولې دا مثالونه بیانېږي يهود دا اعتراض کوي قران کریم کې دا مثالونه ولې بیانېږي نو الله تعالی حکمت بیانې د مثال نو حاصل داغی دادے پا مثال سره تمیز او پرق د خلکو معلومی کله چې په قرآن کی مثال بیان شي نو مومن مسلمان وای چې دا د الله تعالی کتاب دی او دا حق مثال دی الله تعالی را لېږلی دی او کما چې بی دینه خلکی هغه وای قرآن کی اوس مثالونو ته څه ضرورت دی نو الله دا مثال په قرآن کی ذکر را لېږي چې د خلکو تمیز وشي د خلکو جداوالی وشي خلک معلوم شي چې څوک مسلمانان دي چې د الله تعالی کتاب مني او څوک کافر او بی دینه دي چې هغه د الله تعالی کتاب نه مني او په هغه باندې اعتراض کوي نو دا جواب شو په بیان د حکمت د مثال سره دا اولنی جواب شو او حکمت د مثال فاما الذين امنوا نها کسان چې ایمان راوړل دي مؤمنان دي فیعلمون نو یقین کوي هغه پویږي هغه انه الحق انه دا هو زمیر راجره مثال ته او مفسرین لیکلي دي الحق نه مراد دي کې چې دا مثال موافق دی خپل ممثل سره دا مثال موافق دی خپل ممثل سره من ربهم د طرف د رب د دیونه حق لفظ په قران کریم کې 240 کرته لفظ د حق راغلی دی دې کې په معنا د موافقت سره چې مثال موافقی د خپل ممثل سره و هم الذين كفروا کسان چې کوبر کړل په یقولون نو ویږي ماذا اراد الله څه شی اراده کړی دی الله تعالی به دا مثال په دې مثال سره یعنی دا الله سی اراده ده الله پر قران کې دا مثالونه ولې ذکر کړی دي نو کافران دغه اعتراض کوي مسلمانانو یې مو خدای الله د الله بندیانو مونږ یې مونږ بس الله تعالی نازل کړی دي به هاذا کی دا هاذا اسم اشاره ده تاسو د معنی په کتابونو کې ویل دي اسم اشاره ډیر معنی ورکوي نو دل کې تحقیر ده پاره دا اسم اشاره ده تحقیر ده پاره ذکر شوی ده کافران وای چې مړه داسې مثال ده په دې کې ډیر سپکوالی ته اشاره کوي هغه دیب د دې مثال څه ضرورت دی په قران کې چې الله تعالی دا ذکر کوي نو تحقیر ته کی اشاره کوي هغه یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا دې آیات کې الله تعالی په دې جمله کې الله تعالی دویم جواب ذکر کوي دویم جواب الله تعالی په دې کې ذکر کړی دی چې په قران کې الله تعالی مثالونه اولی بیانوي نو مثالونه الله تعالی ځکه بیانوي یذل به کثیرا یذل به گمراہی ثابتې پدې باندې کثیرن د ډېر خلکو بلارې کوي پدې سره ډېر خلک وایه دی وی هي کثیرا او لار خودنه کوي پدې سره ډېر خلکو ته د دې مثال په وجه باندې الله تعالی ډېر خلکو ته هدایت وکي نو ډېر خلک چیرې د دې مثال په وجه باندې گمراه شي او د دې مثال په وجه باندې بي دین شي ډېر خلک نو څوک چې ومني هغه مسلمان دی هغه ته هدایت وشي هغه په ډېر څه باندې پوي شي او کافران بی دین خلق چره دا غو گمراهی اغا سیم کافری اغا نور اغا کپر بی دین خزیاته شی دیده که او سوال او داغی جواب سوال دیده که داره چه قرآن کریم الله تعالی وی پا دیده که داره مثال را لگمه جو ذلو بیهی کسی را پا دی سر بیلاری که دیر خلق لر بیلاری که نو هر کله چې الله تعالی په مثال سره خلق بیلاری که نو بیا الله تعالی مطالبه ولی که دی ایمان د ایمان مطالبه را خلق نه ولی کوي الله تعالی چې بیراری کوي نو بیا په مطالبه د ایمان ولی کوي دا سوال ده نو جواب دو مفسرین جواب دا کړی دي وای دی ځکه دی ځکه د یذل به نه مراد حدوث الزلال نه دی بلکې مراد دی نه دوام د زلال تی مراد دی گمراهی ښکار کول تی مراد دی سوال مې زدا وکړه چې الله تعالی گمراه کوي نو بیا په الله تعالی مطالبه د ایمان ته ولی کوي یذل به الله تعالی گمراه کوي نو تاسو ته ما جواب کوي یو حدوث زلال دی تفسیرونو کې دا الفاظ شته دي ځان په پوهه کوي چې بیا په پوهه کوي چې تفسیرونه ګوره یو دی حدوث زلال یعنی گمراهی پکې پیدا کول چې گمراه نه دی خو گمراهی پکې الله پیدا کی او دویم دی دوام زلال او اظهار زلال چې دا گمراه دی خو گمراهی راخکاره شي په دې باندې نو الله پر قرآن گمراه کوي نه گمراهی راخکاره کوي دا معنی ده او دا سی گمراه ساتی الله تعالی په دې سره ډیر خلق نو ترجمه ود شي کوي یذل به کثیرا گمراه ساتی الله تعالی په دې مثال سره ډیر خلق یعنی اسیم گمراه یي او دا مثال چې په قران کې بیان شي جو گمراهی هغه شاند کې پاتې شي یا یذل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی د دې مثال په وجه باندې د ډیرو خلکو گمراهی ښکارا کوي و یهدی به کثیرا او لار خودنه کوي په دې سره ډیرو خلکو ته وما یذل به الا الفاسقین او نبی لاری کوي په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلق پدی باندې سوک گمراه کیږي پر مثال باندې هغه خلق چې هغه نه پرمانه دی الله تعالی الفاسقین چې هغه وتون کی د دین د الله تعالی نه نو هغه پدی باندې گمراه کیږي وما یذل به الا الفاسقین دا الفاسقین فسق په عربی کې معنا لغوی په معنا د وتلو سره راځي وتلو معنی سره راځي وتل د حد نه په اذیت ورکولو سره فسق دې ته ویل کېږي چې چاته اذیت ورکي او د حد نه ووځي نه په اذیت ورکولو سره د دیو جن حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی پنځه حیوانات ته په واسق ویل شوی دی وای دا پنځه حیوانات په حل او په حرم کې وجنی په حدیث کې راغلی دی نو هغې ته په واسق ویل شوی دی نو پاسق څه معنا ده یعنی دا د حد نه تجاوز کوي او خلکو ته تکلیف او ضرر ورکوي نو که په حرم کې اومونده هم یې وجنی او بغیر د حرم نه هم وجلی شي اوس هغه پنځه څیزونه کومه دي نو یو په هغې کې مار دی مار په حل او په حرم کې وجلی شي او دویم لړم دی او دریم کارغه دی او څلورم منګک دی او بل حمله کوونکی سپی چې سپی د باندې حمله کوي او بل ټپوس دی یو پکې دغه بیان شوی دی نو مار لړم کارغه منګک سپی او حمله کوونکی سپی او دغسې ټپوس نو دا څیزونه وجلی شي دې ته په واسق ویلی شو دی په حدیث کې نو پاسق معنا څه ده یعنی دا د حد نه وتلی دي په اذیت ورکولو سره دا چرې اذیت او تکلیف ورکوي دې وجنه په حل او په حرم کې وجلی شي پسق په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویلی کېږي مفسرینو لیکلی دي پسق وتل د طاعت الله تعالی نه او د طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من وجهین او یا من کل الوجوه ځان پوهه کې خبره باندې پسق په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي وتل د طاعت الله تعالی نه او تل د طاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من کل الوجوه من کل الوجوه او یا چر من وجهه په بعضی وجوه سره یعنی کلیتن بالکل چې اوزی د الله تعالی د طاعت او د الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر د اطاعت نه نو هغه ته پسقی کلی ویل کیږي او هغه کافر دی بیا چې د الله اطاعت بالکل نه کوي نه مانی د الله تعالی د پیغمبر اطاعت بالکل نه کوي کلیتن د الله تعالی د طاعت نه څوک ځان وباسي نو دا کافر دی او یا من کل الوجوه نه دی بلکې من وجهین دی یعنی بعضی احکام د الله تعالی نه مانی نو هغه ته ویل کیږي پسقی جزئی او فسق جزئی د صفت ته مؤمن واقع کیږي لکه مونږ او تاسو کله کله داسې وشي کنه چې د الله تعالی د یو حکم نافرمانی وکړو بیا مونږ هم فاسقان یو مثال په تور باندې چا ګیره وخروله نو دا فاسق دی خدا کافر نه دی من کل الوجوه نه دی بلکې دا فسق جزئی دی در مؤمن مسلمان فسق دی نافرمانی وکړه د الله تعالی د حکم نه وته دی یا مثال په تور باندې یو زنانه پرده نه کوي یو چا دروغ ویل نو دا فسق دی د الله د حکم نه وتل دی د الله د پیغمبر د حکم نه وتل دی خو جزئی دی یعنی په یو خبر کې د الله د حکم نه ورده نو دا د مسلمان صفتم بیا واقع کی وما یذل به الا الفاسقین او نه گمراه کوي په دې سره مگر الفاسقین نافرمان خلق ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی او علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی وای مراد د دینه پسخی کلی تیرل دی کی مراد دی یعنی کم خلق چیرې مثال په ذکر کولو سره الله تعالی گمراه کی مثال په قران کی ذکر شي او کم خلق په اعتراض وکینو دا په دې باندې کافر شول دا څه شول کافر شول په دې باندې وای المراد منه المراد من الفسق الكفر والنفاق وای دینه مراد هغه کفر او منافقت تی مراد دی او بیا وای سمی فاسقین دغه خلکو ته فاسقان ولی وویل شوله لخروجهما عن طاعت ربهما ځکه چې دا خپل رب د طاعت نه وتلې دي د خپل رب د طاعت نه چې وتلې دي بس ځکه ته فاسقان ویل کی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په اسرار الانوار القرآن و اسرار الفرقان په خپل تفسیر کې وای و ما یذل به الا الفاسقین او نه گمراه کوي الله تعالی په بیان دغه مثال سره الا الفاسقین الا الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون نګم راهکه الله تعالی په بیان دغه مثال سره مگر هغه خلک چې هغه وتون کی د حدود د مؤمنانو نه الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون او هغه د مسلمان د حدود نه چې وځي نو هغه څوک دی هغه کافران دي کنه چې په قران باندې اعتراض کوي او د قران نه وځي لاړ شي د الله د طاعت نه وایي دغه بیا کافران دي نو وما یذل به الا الفاسقین او نو گمراہ کے اللہ تعالی په بیان دغه مثال سره الا الفاسقین مگر اغا خلق کی اغا نافرمان د الله تعالی و تن کی د دین د الله تعالی نه بیا یو فسق دے او یو دے پجور. علماء کرام لیکلی دی کوم کس چې گنای کبیره کوي او توبتی نو باسی یا په وړه گنا باندې همیشواله کوي او د دې عادت جوړ شي نو دغه انسان ته فاسق وای. فاسق چاته وای چې گنای کبیره کوي د مسلمان په بار کې خبره ده، یو خود کافر خبره شو، هغه خود الله د دین نو ته کافر شو. کم یو مؤمن مسلمان چې گنای کبیره کوي یا په وړه گنا باندې همیشواله کوي او داغې نه توبه وباسي نه، نو په اصطلاح د شریعت کې هغه ته فاسق ویل کیږي. تفسیر مظهری دغه لیکلی. او بیا کوم یو کس چې د پیسخ کار کوي، یعنی یو گناه کوي او علانیه کوي په جرأت سره کوي، نو هغه ته بیا پاجر ویل کیږي. تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیا دغه فرق ذکر کړی دی. یو گناه یو سړی کوي خو بس پټه گناه وکړه، گناه کبیره ده، یا په وړه گنا باندې همیشواله وکړه توبته نه وباسي، دا فاسق دی، دې ته فاسق وایي. یو دا په جهر باندې په جرأت باندې علانیت اور باندې یو گنا کول دي، نو هغه ته بیا پاجر ویل کیږي. تفسیر معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. او حدیث کې ور ډیر زیاته تدیره پار بیا ډیر وعید بیان شوی دی. حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کل امتی معافن الا المجاهرین، و زما دا ټول امتیان به معاف شي مگر په جار سره ګنا کوونکي دا ونه معاف کیږي. او مفتی رشید احمد سے بیا دی اولنې مصداق ذکر کړی دی ګیره خرول، چې چا دا ګیره خرول دا ښکاره ګنا ده چې دا ټول خلک یې نی، او دا بیا داسې ګنا ده چې په مانزه کې عبادت کوي لکه په مونږ کې ولاړ دی. مونږ خو عبادت دی کنه، ثواب کار دی، خو دې سره سره دا په ګنا کې مختره ده که ګیره خرول ده. یو سړی چې د قرآن تلاوت کوي نو د تلاوت خو اجر او ثواب دی، خو سره ګیره ګیره خرول ده نو په ګنا کې سره لګیا دی. دا داسې عظیم ګنا ده. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د ګناهونو نه بچو ساتي. وما يذل به الا الفاسقين، او نه گمراه کوي الله تعالی په دغه باندې مگر هغه نافرمان خلق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دی ماتي لوز د الله تعالی من بعد ميثاقه رستو د مضبوطوالینا. ويقطعون ما امر الله به، او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی دا غي په پیوسوالی سره. ويفسدون في الارض، ورانه کوي په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي. په دې آیات کې الله تعالی تعریف د فاسقانو ذکر کړی دی. چې فاسقان چاته وي نو درې اوصاف قبیحه الله تعالی دا غي بیان کړی دي. الذين ينقضون عهد الله، دا فاسقان هغه خلق دي چې هغه ماتي لوزونه د الله تعالی، لوزونه د الله تعالی ماتي. د دې لوزونه نه مراد څه شی دی؟ نو مفسرین لیکلی دي د دې لوزونه نه مراد دا دی الله تعالی په بندګانو باندې خپل طاعات فرض کړی دي، هغه ته اوامر او نواهی را لیکلی دي په کتابونو کې، او په جبر پیغمبرانو باندې هغه بیان شوی دي. نو فاسقان هغه خلق دي چې د الله تعالی د طاعت نه کوي، د الله تعالی اوامر او نواهی دغه نه خلاف کوي، کم چې د الله په کتاب کې څه بیان شوی دي یا د پیغمبرانو په جبه باندې څه بیان شوی دي او دغه خلاف کوي، بس دغه فاسقان دي ينقضون عهد الله، دیو ماتي لوزونه د الله تعالی، لوزونه د الله تعالی ماتي. دویم قول لهم پسرین داره چې مراد د دینه هغه عهد دی چې په سورۃ الاعراف کې ذکر شوی دی، یو سل دعا او یم نمبر آیات کې ذکر شوی دی. وای الله تعالی د آدم علی السلام د ملانه په عالم ارواح کې دا خلق پیدا کل دا ټول اولاد په شکل د نرو می گو باندې د سر می گچری واړه، او الله تعالی د دیون الله لوز واغست الستو بی ربکم، چې زستا سو رب یم کنه، نو ټول سره لوز وک چې بالا او ته زمون غربي. بیا الله تعالی د دغه لوز د ور یادولو د فار الله تعالی پیغمبران نه ولې گل دنیا ته، د دغه لوز د ور یادولو د فار الله تعالی خپل کتابونه راولې گل. نو چا چې دغه لوز نه ری منلې دي الله تعالی خپل رب نه ری منلې. نو الذين ينقضون عهد الله، دا هغه کسان دي چې ماتي لوز د الله تعالی، هغه لوز چې په عالم ارواح کې کړیو، په عالم ارواح کې مونږ تاسو ټول لوز کړیو د الله تعالی سره، چې الله تعالی ته مونږ رب، ته مونږ قانون سازي، ستا قانون وایین به مونږ منو، وسه چې څوک نه مانی نو ينقضون عهد الله، د الله تعالی سره هغه کوم لوز چې واغی مات. یو بل معنی مفسرین بیان کړی دا و یا مراد دې نه دار چې الذين ينقضون عهد الله دا په تورات کې د يهوديان نه دا لوز غستلې شوی چې د آخري پیغمبر باندې به ایمان راوړی او دا غي صفات به خلکو ته بیانوي نو هغه په بیا ایمان مرانه وړ او هغه صفات پټ کړل نو الذين ينقضون عهد الله دا هغه فاسقان هغه خلک دي چې هغه ماتي لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقهم برستو د مضبوطوالینه برستو د مضبوطوالینه بس مضبوطه کی لوز د الله تعالی سره وکي او بیا هغه لوز تیر هغه مات کی میثاق لپس په قران کریم کې 15 اشاره تر اغله ويقطعون ما امر الله به ايوسلا ويقطعون پریکید ما امر الله هغه سیس چې حکم کړی دی الله تعالی به ايوسلا داغه په پیوسوالی سره الله تعالی د سشی په پیوسوالی باندې امر کړی دی د دین مراد څه دی نو تفسیر سراج المنیر او دغه سی امام قرطبی رحمت الله علی وضاحت د ذکر کړی دی بس زو داغه خلاصو ویم چې الله تعالی د سشی د پیوسوالی امر کړی دی هغه څه دی نو مفسرین لیکلی دی مراد د دینه هر هغه غلطی او هر هغه ګناه ده چې الله تعالی په هغه باندې ناراضه کیږي د دینه مراد ده په ګناه باندې الله ناراضه کیږي دغه سی خپل ولی پرې کول د مؤمنانو مسلمانانو د دوستانی نه مخړول د انبیاء علی سلام او دغه سی د الله تعالی په کتابونو په منځ کې فرق کول په ایمان راوړلو کې د الله کتاب منی او پیغمبران نه منی یا پیغمبران منی او کتاب نه منی نو دا سره دا هم ويقطعون ما امر الله به ایوس ولا دغه دغه سی علماء لیکلي دي د مسلمانانو جماعت پرې خوړل یا لارشي يهودي شي یا عیسائی شي دغه سی شرک کول ځکه شرک داسې شی دی چې په دې باندې مؤمن مسلمان د الله تعالی نه جدا کیږي یا د قران او د حدیث په منځ کې فرق کول قران منی حدیث نه منی یا حدیث منی او قران نه منی نو دا ټول چیزونه په دې کې چې هر څوک یو کوي نو یقطعون ما امر الله به ایوسلا الله تعالی د دې حکم کړی دی او دا غفرې کوي بیا دا خصوصا دا معنی په کې علما ډیره بیان کړی ده خپل ولی پرې کول او دا په معاشره کې ډیر زیات عام ده مونږ او تاسو لپاره کار دي چې رسول رحمت ډیر زیات خیال وساتو حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او د نبی علیه السلام نه ته پوسوک مسند احمد کې دا حدیث ذکر شوی دی وی اے د الله تعالی پیغمبر ان فلانۃ یذکرو من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها ایو زنانه دا چاگر دیر صدقی ورکی او ایو زنانه دا چاگر دیر روجی نسی او ایو زنانه دا چاگر دیر منزونه کی غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها مگر اغ زنانه چره داغین گواندیان تنگ دی او گواندیان تبا دیر دی وی اغی سر بد اخلاقی کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پر مائل ہی پی نار دا جہنمی زنانه دا دا با جہنم تزی ګور ډیر منځونه کړی دی ډیر روجی نیولې دی او ډیر صدقې ورکړې دی خو چې گاونډیان تی تنگ دی نبی علیہ السلام دا به جهنم ته ځي بیا نبی علیہ السلام تا کس ویل ان فلانه تا یذکر من قلت صیامها و صدقتها و صلاتها اې دا الله تعالی پیغمبر فلانه زنانه چې دا نو هغه منځم ډیر نه کوي او دغه صدقې هم ډیر نه کوي او دغه روجی هم ډیر نه نیسی او بیا نبی علیہ السلام تا صحابی ویل و انها تصدق بالاثوار و یا غچره په یو ټوکړه ده د پنیر یو ټوکړه چره په صدقه کې ورکه اکثر لکه نور وس نه په کور کې پنیر شوی نو هغه یو ټوکړه پنیر ورکه په صدقه کې صدقه هم ډیره غټی نه دی خو لیکن ولیکن ولا تؤذی جیرانها بلسانها په خپل جبه باندې چره خپل گاونډیانو ته تکلیف نه ورکه خپلوانو ته تکلیف نه ورکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هی بیل جنہ دا په جنت کې دغه جنتی خزر نو سید رحمی پالل په حدیث کې راغلی دی که څوک دا غواړي چې زما په رزق کې الله تعالی پر اخر راولي او زما په عمر کې الله تعالی برکت راولي فل یسل رحمه نو هغه سید رحمی او پالی نو الله تعالی به دغه په رزق کې برکت واچي او الله تعالی به دغه په روزي کې برکت واچي نن سبا مسلمانان ولی خواروزار دي مسلمانان په کور کې د رزق دره کلی نشته لري د الله تعالی د پیغمبر د حدیث په بنیاد د تویمه مسلمانانو کې سید رحمی نشته لري د خپل خپلوانو سره سید رحمی نشته لري د گاونډي سره نشته لري د مؤمن مسلمان سره زله سوان دي چې د سوي چې غزره د انسان پر مسلمان باندې اوس وځيږي دا په مسلمانانو کې نشته لري د مسلمانانو نه دا خبره خلاصه شوې ده د دیو جناب مسلمانان په دې غربت کې یو د دې مشکلات سره مسلمانان ځکه مخامخ دي دا صحیح حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پا الادب المفرد کی دغه حدیث ذکر کړی دی. اللہ رب العالمین دی مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. ويقطعون ما امر الله به او پریکي هغه چیز چې حکم کړی دی الله تعالی دا غی په پیوسوالی باندې ويفسدون فی الارض ورانه کوي په ځمکه کې ورانه کوي په ملک کې د فساد معنی او وضاحت او پوره تفصيلات چیرې یو څه به تاسو ستړي شوی وي. نو هغه پرون تاسو ته ما ویلو چې فساد څه ته ویل کی فساد صفت د شاره د منافقانو صفت دی. پرون هم دا غی وضاحت کړی دی چې یو څو ورځې تیر شي بیا ورته په وځي کې ویم بیا بداریا چې نو څه پرون ویل دی ان شاء الله یاد به ويفسدون في الارض ورانه کوي په ځمکه کې یعنی د الله تعالی قانون نه منی د الله تعالی نظام نه منی د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر خلاف کوي منافقان فسادیان دي اولئک هم الخاسرون نو دغه کسان خاص دی او تاوانیان دي خاص دغه کسان چری تاوانیان دي که تاوانیان په دنیا کې ګوري نو دیو نه بل غټ تاوانیان نشته دي چې دغه کارونه کوي دا تاوانیان دي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته تاوان نه بچي دا اولئک هم الخاسرون دا مرتب شو پر غدری او صفات باندې چا کی چې دغه درې صفات راشي نو دغه تاوانیان خلق دي. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دسی تعریف ذکر کړل دی خاسر چاته وي تاوانی انسان چاته وي مونږ او تاسو به معاشره کې وایو یار پلانی خو ډیر تاوان کړی دی نو تاوان دا تاوانی کس چاته وي نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وی الخاسر کل من عمل خاسر هغه چاته وي چې عمل وکي عملا لا یجزا علیه باغی باندې او ثواب میلاو نشي الخاسر کل من عمل عملا چې نیک اعمال وکي لیکن ولا یجزا علیه پاغه ونسا پیدا د تور نک بلی شي دته دا غي بدله میلاو نشي ثواب ته میلاو نشي نو دغه انسان چې ته به برباد دی. عامله الناسبه قران کریم کې الله تعالی ډیر خلق داسې لري چې هغه عملونه کړی دي لیکن هغه بستړي دا غي عمل ته هغه څه پیدا نشته لري دغه عمل نه هغه ته اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي. مفسرین بعد معنی کړی د تفسیر ماوردی وای دی کې خسران په معنا د هلاکت سره دی وای الخسران ها هنا الهلاك و معناه هم الهالکون وای دی کې د خسران نه مراد هلاکت دی و معناه هم الهالکون نو دی کې معنا دا شول اولایک هم الخاسرون او دغه کسان هلاک دي دا کسان تباہ و برباد دي دا کسان تباہ دي خا کم کسان مخکې تاسو پوه شولای کنه چې د الله سره لوس کړی دی الستو بربکم زستا سو رب یم الله را نه دله او زغستې دی مونږ ته ویل دي چې او ته مونږ رب یې اوس یې نه منو او کم خلق چې الله تعالی او ته ویل دي چې دا د چیزونه او کیسې د رحمی او کوي قران او حدیث کې فرق مکوي شرک مکوي د الله تعالی سره او د الله په پیغمبرانو کې فرق مکوي په ایمان راوړلو کې نو دا دغه سره مسلمانانو د جماعت نه موجوده کیږي او چا چې ورانه او که په ځمکه کې د الله تعالی قانون او د الله تعالی د نظام خلاف وکړه الله وي دا هلاک دی دا تباہ و برباد دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان دغه تباہی نه بچ کړي.